बनती है जिंदगी में हर बात बनते बनते पैगाम दे रही है ये शाम ढलते ढलते बनती है जिंदगी में हर बात बनते बनते हम सफर के बिना तो मजा आए ना हम सफर के बिना तो मजा आए ना जिंदगी में अकेला रहा जाए ना चलते बनती है जिंदगी में हर बात बनते बनते पैगाम दे रही है ये शाम ढलते ढलते बनती है जिंदगी में हर बात बनते बनते साज दिल छेड़ दे मुस्कुरा कर कोई साज दिल छेड़ दे मुस्कुरा कर कोई देख ले हमको नजर उठा हम खाक हो न जाए यूं आह भरते भरते बनती है जिंदगी में हर बात बनते बनते पैगाम दे रही है ये शाम ढलते ढलते बनती है जिंदगी में हर बात बनते बनते